پیارے باپا جان، مدرسے کی صفائی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سنت تنظیف کی نیت کے ساتھ کی صفائی رکھنی چاہیے. یہ سنت تنظیف میں نے فتح رضویہ شریف میں یہ لفظ پڑھا ہے، صفائی کی سنت، صفائی کرنے کی سنت. تو ظاہر ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور پڑھائے جائے تو ویسے بھی ادب کا تقاضا بھی ہے کہ وہ جگہ بہت ستھری ہونی چاہیے، ہر چیز سلیقے سے رکھی بھی ہو. بالخصوص قرآن پاک پر میں نے جب یہ ہاتھ میں آتے ہیں نا کبھی قرآن شریف، تو طلبہ بیچارے اس پر طرح طرح سے ہوتا ہے، قرآن پاک مدرسے کا یا مسجد کا جو بھی ہاتھ میں آتا ہے بیچارے اپنا نام لکھ لیتے ہیں اور کچھ اور بھی بعض اوقات لکیریں اور کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیسک جو ہوتے ہیں بینچ، اس پر بھی کچھ نہ کچھ یہ لوگ لکھ دیتے ہیں طلبہ. تو یہ قاری صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن شریف پر لکھنے سے اور طلبہ کو بینچ پر لکھنے سے بھی روکیں. اس طرح رجسٹر وغیرہ، اور ہو سکتا ہے کہ طلبہ جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے مدنی منع، یہ دیواروں پہ بھی کچھ لکھ دیتے ہوں گے. تو ان چیزوں سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو بچائیں، مدنی منوں کو، اور جو صفائی کرنے والے ہیں ان پر بھی ناظم صاحبان وغیرہ نگرانی رکھیں اور روزانہ جو بھی صفائی کی ان کی ڈیوٹی ہے وہ برابر بجا لائیں. آتے جاتے دریاں وغیرہ سب درست اور اس طرح ترکیب ہو صفائی کی کہ اگر کوئی وزیٹر آئے تو وہ بھی ہمارا نظم و ضبط دیکھ کر دعوت اسلامی کے لیے اچھے الفاظ بولے، اس کو کوڑا اور کباڑ خانہ نہ بولے. استنجا خانوں پر بھی لکھنے کے معاملے میں یہ مطلب آج کل بہت بے حیائی کی باتیں لکھی جاتی ہیں غالباً. اب مجھے تو آج کل تو جانے کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے. چند سال پہلے کسی مسجد میں جانا ہوا تھا، شاید اس میں مدرسۃ المدینہ بھی ہے، اس کے استنجا خانے کے دروازے پر آپ کو حیرت ہوگی، میرے ماں باپ کو گالیاں کسی نے لکھی ہوئی تھی. وہ بہرحال میں نے توجہ دلائی تھی، یہ نہیں، یہ حیرت کی بات ہے نا. اپنی ترکیب کی مسجد، اپنی مجلس کی بنائی ہوئی مسجد، خدام المساجد کی بنائی ہوئی مسجد، اپنا مدرسۃ المدینہ 112% جس پر ہمارا پورا ہولڈ، اس میں میرے ماں باپ کو گالیاں لکھی ہوئی. اب میں وہ گالیاں بھی نہیں دہراؤں گا نا آپ کو. اب یعنی یہ ہماری انتظامیہ کی کتنی بڑی کمزوری ہے. یقیناً ہمارے طالب علم ایسا نہیں لکھ سکتا، نہ ہمارا کوئی قاری صاحب لکھ سکتا ہے. تو باہر کا آدمی گھس گیا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا، لیکن ایسا بھی ہوتا. تو اس طرح کی ہم اگر تربیت دیتے رہیں گے استنجا خانے میں لکھنا نہیں چاہیے، یہ بے حیائی ہے اور اخلاقی بہت بڑی کمزوری ہے، گالیاں لکھیں گے تو گناہ ہوگا، پڑھیں گے تب بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں ٹھیک، ان کو پڑھنا بھی، گندی گندی تصویریں بھی بناتے ہیں، تو یہ بھی بے حیائی ہے. اس لیے یہ مدنی ملوں کو اس کی تربیت بھی ہو، اور جب ہمیں نظر پڑ جائے تو اس کو ازالہ ہو جائے، اس کا صفائی ہو جائے، صفائی کا اہم جز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.